У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У прэскай студыі Юрай Бушляку. Добры вечар. Александр Лукашэнка чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Еўразвязу важна падумаць, як лепш развіваць дачыненні з Беларусію, яе ўрадам і народам, заявіла еўракамісар Беніта Ферэйра-Вальднер. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Тэма выбараў падрабязна ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. У бліжэйшы час Злучаныя Штаты Амерыкі могуць адмяніць санкцыі ў дачыненні некаторых беларускіх прадпрыемстваў. Такое меркаванне выказаў сёння ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. У звязку з вызваленнем палітзняволеных мы пачалі працэс змякчэння санкцыі. Пакуль не было канчаткова выніку рашэння пытання з гэтымі санкцыямі, але пытанне абмяркоўваецца ў дзярждэпартаменце, сказаў дыпламат. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння заявіў, што амерыканскія заканадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. У тэлезвароце Буш адзначыў, што учора бальшыня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу не рашылася падтрымаць прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць безнадзейныя пазыкі найбуйнейшых банкаў. Сёння прэзідэнт сустракаецца з лідарамі Кангрэсу для кансультацый. Каардынатар замежнай палітыкі еўрапейскага звязу Хавіер Саляна прыбыў у Грузію напярэдадні пачатку працы місіі еўрапейскіх назіральнікаў для кантролю над замірэннем у краіне. Саляна мае сустрэцца з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі і звярнуцца да назіральнікаў, якія пачынаюць місію 1 кастрычніка. Тым часам расійскі бок паведаміў, што міжнародныя назіральнікі пакуль што не будуць дапускацца ў зоны бяспекі вакол паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што ён можа разгледзець раздзел Косава паміж этнічнымі альбанцамі і этнічнымі сербамі, калі ўсе іншыя дыпламатычныя высілкі ўтрымаць рэгіён, які адкалоўся, пацерпяць няўдачу. Найбуйнейшая ў свеце крама рознічнага гандлю амерыканская кампанія Walmart сёння паведаміла, што сказала дастаўцам спыніць купляць бавоўну з Узбекістану з мэтай спыніць прымусовую дзіцячую працу ў краінах бавоўнянай індустрыі. Walmart сказала, што сфармавала кааліцыю, якая прадстаўляе 90% амерыканскіх пакупнікоў бавоўны і тавараў, зробленых з яе. Раней у верасні Узбекістан распаўсюдзіў план распрацаваных мераў для таго, каб спыніць выкарыстанне дзіцячай працы, кіруючыся патрабаваннямі прамысловых прафсаюзных груп. На хвалях Радыё Свабода быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка чакае адмены еўрапейскіх санкцыяў і абяцае працаваць над памылкамі. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў абскардзілі вынікі выбараў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння на сустрэчы з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцаю місіі кароткатэрміновых назіральнікаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Ан-Марі Лізен, Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх санкцыяў. Таксама Лукашэнка паабяцаў працаваць над памылкамі. З Менску Алесь Дашчынскі. Адносна таго, што місія АБСЕ не прызнала вынікі выбараў адпаведнымі стандартам АБСЕ, Александр Лукашэнка заявіў, што і не чакаў рэвалюцыйных прызнанняў. Мы, конечно же, ждём ад вас большего, чем вы сказали предварительно. Несмотря даже на то, что на вас будет оказываться жесточайшее давление со стороны отдельных членов АБСЕ. Так случилось, что от вашего слова будет многое зависеть в развитии Европы, потому что нельзя сегодня проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы. Александр Лукашенко чакае ад еўрапейцаў пачатку нармальнага палітычнага дыялогу і адмены усялякіх санкцый. Маўляў, калі ў палітычным і эканамічным супрацоўніцтве Еўропа зробіць два крокі, то афіцыйны Менск зробіць пяць. Аднак беларускі бок не пойдзе на пагаршэнне стасункаў з Расіяй дзеля паляпшэння стасункаў з еўразвязам. Таксама Лукашенко папрасіў не дэманізаваць ягоныя выказванні і паабяцаў працаваць над памылкамі. Ан-Мары Лізен заявіла, што сённяшнія стасункі Беларусі з Еўропай знаходзяцца ў той стадыі, калі яны могуць быць палепшаныя. Аднак у еўрапейскім звязе 27 краінаў і 10 з іх маюць іншую пазіцыю. Таму трэба прыкласці намаганні для выпрацоўкі агульнага погляду адносна Беларусі. Паводле спадарыні Лізен, еўрапейцы робяць так, каб дзверы заставаліся адчыненымі, каб была магчымасць для дыялогу. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары 28 верасня генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Прэзідэнт Лукашэнка ніколі не прапускае магчымасці прапусціць магчымасць, заявіў Тэры Дэвіс. Існавала надзея, што нядаўнія выбары стануць паваротным пунктам што да добраахвотнай ізаляцыі Беларусі ад рэшты Еўропы. На жаль, гэтага не здарылася, зазначыў Тэры Дэвіс у заяве з нагоды беларускіх выбараў. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Шона Маккормака. Злучаныя Штаты, гаворыцца ў заяве, ухваляюць дзеянні паасобных грамадзянаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў, якія поўнасцю ўдзельнічалі ў выбарах, гаворыцца ў заяве Шона Маккормака. Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў АБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі з Захадам? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за справядлівыя выбары Віктар Карніенко. Гэтая перадача ў нас прыблізна праз паўгадзіны адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці правядзення паўторных выбараў. Валер Каліноўскі. Былы кандыдат у дэпутаты па Менскай Старавілінскай акрузе Анатоля Бедзька ў сваёй заяве піша пра фальсіфікацыю выніковых лічбаў прынамсі на шэрагу ўчасткаў. Апрача выбаркамаў, ён падае заяву і ў пракуратуру. Калі взяць, напрыклад, участак 453, там 1920 выбаршчыкаў. Там нагляданне было ўвесь час. 140 зафіксавалі на тэрміновым, а 28-го 671. У суме 811 чалавек прыйшло і кінула ў скрынку бюлетэнь. Увесь час знаходзіліся людзі, кожнага лічылі. А камісія выдае 1216. Розніца 405. Яны проста з паветра вот з'явіліся і запісаны на паперы. Анатоль Лябедзька патрабуе пракурорскай праверкі і пераліку галасоў. Іншы апазіцыйны кандыдат, лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, падаў аналагічныя скаргі на парушэнні і фальшаванне вынікаў выбараў. Да скаргаў кандыдаты прыклалі акты парушэнняў, падпісаныя назіральнікамі. Я і большасць маіх партыйцаў сёння таксама абскардзілі. У адрас акруговай камісіі, у адрас ЦВК і ў адрас Мінгарвыканкама. Таму што яны ўсе з'яўляюцца тымі, хто арганізоўваў выбары. Ну так выбарчы кодэкс трактуе. Спадар Калякін перакананы, што ўдзельнічаць у выбарах было карысна. Безумоўна, мы правялі вялікую працу з насельніцтвам. Я ведаю па сваёй акрузе, што палова выбаршчыкаў, 35 тысяч выбаршчыкаў маёй акрузі галасавалі за мяне, не галасавалі станоўча і асознана галасавалі. З імі трэба працаваць далей. Але перш за ўсё трэба правесці інфармацыйную кампанію і патлумачыць людзям, якім чынам лічылі галасы, мяркуе спадар Калякін. Адна з важнейшых высноў, якія павінна зрабіць апазіцыя з выбачай кампаніі, паводле Сергія Калякіна, наступная. Ніхто правілы мяняць не збіраецца, і на прэзідэнцкіх выбарах лепей не будзе. Тому треба вистраювати стратегію і тактику, ісходя із речаїсності, які існують. Будуть жорсткі умови, навіть більш жорсткі, ніж вони були на парламентських виборах. І треба шукати нові підходи для наглядання, для предухилення фальсифікації і много-много ще чого. На думку мінського політолога Олексія Короля, свої вислови з виборчої кампанії зробила і номенклатура. Тому що, скажімо, визволення політв'язнів могло бути сприйнято номенклатурою як слабость режиму, як слабость Лукашенки. Винік же гэты і контроль над вынікамі выбараў засведчыў у вачах номенклатуры, што гэта была добрая палітычная гульня з боку вышэйшага кіраўніцтва, з боку Лукашэнкі, і што гэты раунд гэтай палітычнай гульні застаўся за Лукашэнка. Алексей Кароль мяркуе, што надалей цяперашні рэжым будзе імкнуцца захоўваць тую структуру дзеянняў, якая склалася, але будзе аглядвацца і на захад, і на ўсход. Брутальнага пераходу да рэпрэсіяў чакаць не варта, перакананы Алексей Кароль. На сегодняшний день региональные активисты оппозиционных партий накировали у Центральную выборчую комиссию и у местцовые прокуратуры больше как 120 письмовых скаргов на порушение выборчего законодавства. Далее у нас несколько отгуков на выборы с регионов. Старшиня Берастейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский балетовался у депутаты Палаты представников по Берастейской центральной выборчей окрузе номер 2. Змітер Шиманскі перакананы, што вынікі галасавання сфальшаваныя, але лічыць, што апозіцыйныя сілы атрымалі ў выніку гэтай кампаніі палітычныя набыткі. Мэты, якія мы ставілі, а менавіта далучэнне новых людзей, пошук прыхільнікаў сярод грамадства, папулярызацыя партыйных каштоўнасцяў намі збольшага дасягнутыя. Падчас выбарчай кампаніі да нас прыйшло каля 20 чалавек, якія актыўна ўключыліся ў працу. Яны назіралі на выбарах, яны раздавалі мае ўлёткі на вуліцах і ад дзвярэй да дзвярэй, і я думаю, што яны застануцца з намі і пасля выбараў. Намеснік старшыні Гарадзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Максім Губаревіч таксама гаворыць пра плюсы выбарчай кампаніі. Мы заручыліся падтрымкай насельніцтва. Гэта і тысячы высокія былі собраны за вылучэнне кандыдатаў. Гэта і сотні тых людзей, якія падыходзілі да нас на пікетах з словамі падтрымкі. Званкі ад жыхароў горада кандыдатам і Сергею Антусевічу, Вадзіму Сарнікову, яны ішлі кожны дзень, і людзі казалі, што мы будзем за вас галасаваць цэлымі сем'ямі. Лукашенко не змог падмануць захад. Я думаю, будуць афіцыйныя дакументы, будуць непрызнаныя гэтыя выбары, бо на самой справе імітаваць дэмакратыю немагчыма. Яна ці ёсць, ці яе няма. На Магілёўшчыні пазітыўным вынікам дэмакратычныя сілы лічаць у прыватнасці ўчынкі чальцоў выбарчых камісіяў Валера Беразіенкі і Пятра Мігурскага. Першы з іх быў у Магілёўскай кастрычніцкай выбарчай камісіі, другі ў Шклоўскай. Абодва выкрылі факты шматлікіх парушэнняў і адмовіліся падпісваць выніковыя пратаколы. Сітуацыю ацэньвае Аляксандр Сілкоў, ён балетаваўся ў Магілёўскай цэнтральнай выбарчай акрузе нумар 85. Гаспадар Мігурський знайшов ось гэты падпісаны протокол і без вынікаў. Это ось той документальны факт, як працавалі на других гэтых акругах. На вялікі жаль, дэмакратычныя сілы ещё не разумелі, што гэтыя парламенцкія выборы нужны было нам не для того, чтобы победа в округах, а падрыхтовацца к своим президентским выборам, отработать систему, провести мобілізацыйную кампанію. Бо калі я зараз размаўляю з тымі людьми, які за мяне голосовали, яны мне только одно просяць: далей займацца і працаваць. Ось гэта задзел, які нам позволіць провести широкую мобілізационную кампанію к президентским выборам. Вот это самое становчее, что в этих выборах. А старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла сёння, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. Паводле Ярмошынай, у 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. Вы слухаеце Радыё Свабода, круглыя суткі. Вы можаце званіць нам з вашымі водгукамі, думкамі, меркаваннямі на мінскі нумар 266-39-52. Уважаемая Свобода, мой дом побач с местом голосования 28 вересня. Откуль 75 осудков людей, взявших удел у выборах? С балкона своей квартиры бачила редких прохожих у бок выборчего участка. Улица туды амаль пустовала. Я нават здивилась, стала цікавиться, назирать. Так было у весь день, что за хлусня про выборы. Люди их просто игнорировали. Уважаемая Свобода, Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. оппозиция может исчезнуть только вместе с ним. У нашей дальнейшей программе на протягу наиближайшей полугодины огляд ваших телефонований на свободу. Послушайте Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко заявил, что чекая отмены усих европейских санкций, а так само пообещал працовать над помылками. Былые кандидаты у депутаты от Объединенной Громадянской партии, партии коммунистов белорусской и партии БНФ обскардили официальные выники голосования у своих округах. США расчарованы тем, что парламентские выборы у Беларуси в значной ступени не отповедали международным стандартам, а так само тем, что улады Беларуси не сдолили стримать обяцанняў об прозрыстым подлику голосов. Про это говорится у заяве представника Державного департамента США Шона Маккормака. Страченным шансом для Беларуси назвал выборы у Палату представников генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис. Комиссарка Евразвязу в питаниях замежных сувязев и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальднер закликала улады Беларуси до диалогу. Мы застаемся при теме выборов и выбранных подчас голосования 28 вересня. Социальный портрет депутата. Кто прошел у новый склад парламенту и представники яких профессий будут заниматься там законотворчей працею? Инна Студинская. За всю историю выборы были самыми предсказальными и безальтернативными. У 15 округах балотовалось по одному кандидату – представнику улады. Прогнозы и утечки информации про то, что в парламенте будет 5 не самых яскравых оппозиционеров, белорусской уладой не почутые. Урэшти, ни один представник оппозиции у палату не прошел. Калі б не датэрміновае галасаванне, выбары маглі б не адбыцца. 28 верасня на участкі прыйшло, паводле афіцыйных звестак, 49%. Сацыёлях Александр Сасноў распавёў. Дакладных вынікаў мы не ведаем. Іх ніхто не можа ведаць, таму што яны закрытыя. Я спецыяльна пайшоў галасаваць, калі было палова восьмага вечара. На весь дом адзінкі галасавалі. А як высветлилось, так там амаль 80% проголосовало. Ну, это ж смешно. На початку минулого тыдню у редакцию «Народной воли» анонимный чиновник дослал список кандидатов, якія пройдуць у парламент. Калі зверыць той спіс с новообраным складом парламенту, можна знайсці толькі одну неадпаведнасць. У Кобрынской выборчай акрузе номер 12 прайшоў не Віктор Кучынскі, які балятаваўся уже 6-й раз і адседзіў у авальнай зале 18 гадоў, а бізнесоўца Александр Зазуля. Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина кажа. Ён же ж перед гэтымі выборами был на особистым приеме у Александра Лукашенко, и складывалось уражение, что все там домовлено. Але так отбылося, что бизнесмен Зазуля оказался мацнейшим за гранатометчика. Некая іншая зброя працавала на гэтых выборах. Шмат у новом парламенте, так бы мовить, выгнанников администрационной вертикали. Особливо красомовно выглядая Витебская область. У депутаты пошли старшиня Витебского облвыконкаму Владимир Андрейченко, ягоны наместник Петр Южик, старшиня Чашницкого райвыконкаму Анфим Михалевич, Поставского Эдуард Казура. Усім по 59-60 годов. До речи, у інших регионах так само вертикальщики перед пенсийного узросту пошли у депутаты. Два наместники старшини Городенского облвыконкаму, наместник старшині Магілёўскага аблвыканкаму, старшині Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенте амаль десяток кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў перакананы. Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, кто ей подконтрольный. Бо каждый из этих людей призначается по вертикали. Каждый. И тому, например, не смешно, когда на местовых выборах обирают там некого загадчика отделу с райвыканкама. И он будет что, контролировать этот райвыканкам надворот. Так и тут. Пообирали тех же чиновников с аховы здоровья, так что они будут контролировать? У день выборов Александр Лукашенко выказал пожадание о пераемности депутатского корпуса, каб у парламенте было не меньше за 25% и не больше за 30% депутатов со стажем, и каб парламент был жаночим тваром. Пожадание докладно выканано. Знову трапили у парламент самые найтишейшие депутаты, инициативы и выступы яких не не ўзгадваюць нават палітыкі, палітолагі. Выключэнне Уладзімір Зданович, які балетаваўся трэці раз і перамог. Прызнаецца, што гэта было нялёгка. Ну, калі б вы бачылі мяне да выбараў, і вось зараз пасля выбараў, вы сказалі, лёгка было ці цяжка. Гэта было вельмі цяжка. Тут варта ўзгадаць, што ўвесну старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі Уладзімір Зданович рэзка раскрытыкаваў школьную рэформу. Але сам Уладзімір Зданович прызнаў, што электарат амаль не ведае, што робяць дэпутаты. Да мяне былі такія прэтэнзіі, што я разваліў наогул сістэму адукацыі. Нават такія. Гэта значыць, шэраг людзей нават не ведае, што рабіў дэпутат Зданович у галіне адукацыі. У новым парламенце шмат прадстаўнікоў дырэктарскага корпусу, шмат лекараў. Гэта пры тым, што ў краіне назіраецца востры дэфіцыт медыкаў, кажа Святлана Калінкіна. Масава кіраўнікоў медыцынскіх устаноў проста пхнуць у парламент. Некая зразумелая цяга да палітыкі, тым больш, што гэта ўрачы, якія займаліся зусім далёкімі ад палітыкі сферамі, там, псіхіятрыі, гінекалогіі. У новым парламенце ніводнага рабочага, ніводнага працаўніка сяла. Адзін журналіст, рэдактар раёнкі са Стоўбцаў, два артысты, а вось юрыстаў няшмат. Толькі два старшыні судоў цэнтральнага раёну Менску і Камянецкага раёну. Меркаванне шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Проста не будзе з каго фарміраваць камісію па нацыянальнай бяспецы. Бо акрамя спадара Мецурагіна, які прайшоў па Уручскай акрузе, ніякіх прадстаўнікоў КДБ, МУС, Міністэрства абароны проста ў гэтым спісе няма. Таму я не ведаю, альбо будуць фарміраваць з гінекалагаў, альбо ўвогуле гэту камісію ліквідуюць. Таму я думаю, будзе цяжкае пытанне кадравае. Самы малады дэпутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ, 30-гадовая Інэса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія дэпутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнаці Мецурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэклараваў даход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя дэпутаты збяруцца пры канцы кастрычніка. Сацыяльны партрэт дэпутата Палаты прадстаўнікоў тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. І зараз у яе працяг нашае пытанне. Чаму ніводзін з апазіцыйных палітыкаў не трапіў у Палату прадстаўнікоў? Такое пытанне гарадзенцам задаваў сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Ну, напэўна, ёсць нейкія праблемы, не зусім усё, так скажам, файна ў нас. І не зусім дэмакратычна, можа так? Ну, потому что их Лукашенко уже давно всех, кому нужно, он тех и выберет. Не знаю, можно только догадываться. Не буду говорить. Ну, я думаю, они бы и не попали туда. Ну, как бы, мне кажется, что уже все предусмотрено было так в этом плане. Кому надо было, тот там уже и давно был предопределен. А кто не угоден, тот и не попал бы туда. Вот наше мнение такое. Ну, я лечу тому, что в нашей краине сапраўды нема демократы. Сапраўдны демократы у нас нема. Глядзіць на то, як нас заганяли на гэтыя выборы, амаль што за руку водили, каб все датэрмінова прагаласавалі. Мне кажется, здаецца, гэта галоўная прычына. Скажите, вы сами студентка, да? Студентка беларускай філалогіі. У вас так само так, датэрмінова заганяли? Заганяли, конечно, так, але я не пайшла датэрмінова. У нас нават было такое, што па прозвішчы бралі тыя, хто хадзіў, хто не хадзіў. Вось дэмакраты такая ў нас. Просто как бы баяцца апазіцыйных, просто іх нігде не слышно, не видно, как бы государственно они все-таки где-то что-то работают, хотя я сам как бы против. Как бы всех голосовал, потому что просто не было лиц, вот которые мне импонировали, как бы за кого можно было бы голосовать на самом деле. Фальсификация, как очередная вещь. Отработанный механизм капитально. За столько лет уже вот этой всей системы он отработан, поэтому все это делается однозначно. Ну, потому что так было задумано, одразу копины не попали бы. Задумано высшими уладами, поэтому они не попали. Да, потому что люди не знают никого из оппозиции. Поэтому их там и нету. Всех душат. Когда не знаешь человека, тут на выборах оп, какие-то плакаты появились, и все, вдруг. А кто он, откуда он? Его там знают во дворе его дома, и все. Остальные их никто не знает. Душат всех. Никому не дают выползти. Люди на улицах городни про тое, чему, на их думку, ни один из оппозиционных политиков не трапил у палату представников. Камісарка еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Феррэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. У заяве Беніты Феррэры-Вальднер гаворыцца, што, цытую, вельмі важна, каб місіі назіральнікаў АБСЕ быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусію, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Феррэра-Вальднер. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць былы кандыдат у прэзідэнты і палітвязень Александр Казулін і ягоная дачка, экс-кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна. Вы можаце задаць свае пытанні Вользі і Александру Казуліным. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-391-22-24. Таксама можаце задаць пытанні праз наш сайт свабода.орг. Таксама сёння ў начной свабодзе ў часе эфіру будуць наўпроставыя ўключэнні з матчу футбольнай лігі чэмпіёнаў Батэ-Ювентус, уключэнні з стадыёну і ад манітораў ля палацу спорту ў Менску. У даследаванні свабоды пра беларускую мову ў спорце. Гарадзенцы скажуць, які від спорту найбольш адпавядае характару беларуса. Начная свабода, як звычайна, ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Навіны свабоды. Чу стаміліся ад гэтай пастаяннай бойні. Па якім свабоды выбар дзецям? Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння міжнародны дзень перакладчыка. Якія шэдэўры ўсесветнай літаратуры перакладзеныя і выдадзеныя ў Беларусі апошнім часам без удзелу дзяржавы? Ці карыстаюцца яны чытацкім поспехам? І ці могуць усесветныя бестселеры, выдадзеныя па-беларуску, мець камерцыйны поспех? Гэтыя ды іншыя пытанні нашая карэспандэнтка Валянціна Аксак задала сёння знанаму перакладчыку Лявону Баршчэўскаму і ягонаму маладому калегу Павлу Касцюкевічу. Беларуская дзяржава даўно не замаўляе перакладчыкам перастварыць народную мову нешта з усясветныя класікі. У лепшым выпадку, зрэдчас нешта выдае з даўно перакладзенага. Усё астатняе рабілася і робіцца з ініцыятывы прыватных выдавецтваў і перакладчыкаў, кажа літаратуразнаўца і перакладчык Лявон Баршчэўскі. Я бы адзначыў пераклад «Пахвалы дурасці» Эразма Роттердамскага, зроблены Владзімірам Шатоном, які нарэшце з'явіўся ў серыі «Галерея беларускай думкі». Я б таксама адзначыў выбранае Юрія Андруховіча, што выйшла пад патранатам Андрэя Хадановіча з удзелам шэрагу іншых перакладчыкаў. Я б, канешне, адзначыў таксама выданне выбранага Альбера Камю з прадмовай Сергея Дубаўца, якое выйшла ўсё ж у дзяржаўным выдавецтве. Да гэтага спісу спадар Баршчэўскі дадае яшчэ перакладзены Марыяй Мартысевіч бестселер Антаніна Баяі з ваўчэння і іншыя кніжкі з выдадзенай нядаўна чэшскай калекцыі, а таксама пераклады польскіх класікаў Чэслава Мілаша, Збігнева Герберта і Рафала Ваячыка, да выдання якіх спрычыніўся сам Лявон Баршчэўскі. Ягоны малады калега Павел Касцюкевіч адзначыў толькі адну кнігу. Ну, канешне, Дон Кіхот недавно пераклалі на беларускую мову, то вартае выданне. Усясветная класіка па-беларуску цяпер, на думку Лявона Баршчэўскага, карыстаецца чытацкім попытам. Мы маем ужо кола беларускамоўных чытачоў, якое з свайго кашалька акупіць выдаткі выдавецтва. Павел Касцюкевіч, чый пераклад кнігі кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць богам, сучаснага ізраільскага пісьменніка Эдгара Керэта, меў добры камерцыйны поспех у Беларусі, лічыць, што нашы перакладчыкі цяпер павінны чуйна рэагаваць на чытацкі попыт і апярэджваць сваіх расейскамоўных канкурэнтаў. Проста трэба ведаць, што перакладаць. Я думаю, што будзе поспех. Прынамсі, цікаўнасць некая, трэба выперадзаць канкурэнтаў. У дадзеным выпадку гэта творы, які перакладзены на расійскую мову. Думаю, што можна прынамсі паспрабаваць. подмагаться рыночными законами. Треба вести рекламу в СМИ и довольно живо реагировать на все заявы читачов. Международный день перекладчика отзначается 30 вересня с 1991 года. Поводле подання, менавіта у гэты день у 419-м ці 420-м годзе памёр святы Гераним, які зрабіў славуты пераклад Біблії на латинскую мову, так званая вульгата, і традыцыйна лічыцца заступнікам перакладчыкаў. Сёння адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. Матэрыял у Менску падрыхтавала Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў, затым экспертыза свабоды, дзе размова пра палітычныя наступствы праведзеных выбараў і агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У Менску 21:30 у эфиры Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич, выпуск на виду. У ближайший час США могут отменить санкции у дочинения некоторых белорусских предприемств. Такое меркование выказал сегодня в интервью компании «Белопан» часовый поверенный у справах США в Беларуси Джонатан Мур. Президент США Джордж Буш сегодня заявил, что американские законодавцы протягнут працу над планом уратования финансовой системы. Координатор внешней политики Европейского связу Хавьер Соляна прибыл у Грузию на передадні початку працы миссии европейских назиральников для контроля над замирением Украине. Соляна мая сустреться с грузинским президентом Михаилом Саакашвили. Кированная США коалиция говорит, что три ее солдаты были забиты в вынику выбуху придорожной бомбы у подневой частцы Афганистану. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что он может разглядеть раздел Косово помеж этничными альбанцами и этничными сербами, коли все иншие дипломатичные высилки утримать регион, який откололся, потерпеть неудачу. У Вашингтоне у Белом доме адбылася сустрэча прэзідэнта США Джорджа Буша і прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. Пасля сустрэчы прэзідэнты паведамілі, што абмеркавалі намаганні Ющэнкі дзеля далучэння Украіны да Еўрапейскага звязу і НАТО. У эфиры Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич, працягваем навіны. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцый у дачыненні да афіцыйнага Менску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. У Менску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з віцэ-спікерам парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўніцай місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Анмары Лізен. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сёння заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбару. Паводле Ярмошыны, ў 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, а таксама тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанняў аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Шона Маккормака. Франция, якая старшыню у Евразвязі, заклікала Беларусь зрабіць спробы адпавядаць міжнародным дэмакратычным стандартам. Французскае старшынства выказала занепакоенасць недэмакратычнымі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбару палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэвіс. Прэзідэнт Лукашэнка ніколі не прапускае магчымасці прапусціць магчымасць. Існавала надзея, што нядаўныя выбары стануць паваротным пунктам у добраахвотнай ізаляцыі Беларусі ад рэшты Еўропы. Выслухалі выпуск навінаў. У эфиры Радио Свобода, у праской студии Богдан Андрусишин. Про четверть часа вы почуете звонки на свободу, а зараз экспертиза. Назиранники АБСЕ не признали белорусские выборы демократичными. Чому лады не пошли на большую демократизацию выборчого процессу? Як виснови назиранников АБСЕ повпливають на дочиненні Білорусі і Заходу? Чи можна чекати політичних заморозків внутрі країни?

Прокаментуйте высновы назиральников ОБСЕ. Чи з'явилось нечаканным для уладов непризнание выборов демократичными? Лукашенко казал, что коли они их этим разом не признают наши выборы, то мы спыним с ними всякие размовы. Какие это может иметь наступство для дочинения у Беларуси и Заходу? Господин Ростаткевич. Я думаю, что просто заховают статус-кво, коли казать одним сказом. Бо ничего тут никто никого не зъявил. Але, вертаючись до попереднего, я не згоден с Виктором, что улада плановала там нечто. Ничего она не плановала. Мы анализуем эту уладу так само, падаем в ту же самую помилку, что и европейские демократы. Так говорят, у своих категориях. Мабуть, наиболее звучная категория для анализа эту уладу была вживання схеми ватаги, якось атаман, вожак, проводив, не може допускати критики публічної у свій бок, з боку інших членів ватаги, не членів. А уявіть опозицію у парламенті. Лукашенко це вже переживав. Другое, проводив не може ділитися владою, бо інакше тоді не проводив. Палата представників і опозиція там це все ж таки віддати кавалок у влади. І врешті-решт, третє, він не може показувати слабость. Уже слабость однойчі була показана. Выпустили Козулина, Кима и Павсюкевича. Другий раз показать эту слабость. Навод завербованного ГБ оппозиционера пропустить у палаты представников, это все равно показать слабость. А атаман слабость показывать не может. Вот когда уживать такую схему анализа, то поводим влады, на мой погляд, больше зрозумел. И у РСТВС не настолько критичная ситуация во владе, как уже начать делиться своими полномочиями из оппозиции и подниматься ее. Тем более, что есть что продать. Вот эта вот Кавказская война, это таки подарок. Теперь можно продать России признание Абхазии по Полдневой Осетии. Вы слушаете передачу «Эксперты за свободы» на тему «Какие политические наступства могут иметь парламентские выборы минулой недели?». Господар Корнієнка, як би ви оцінили, які наступства може мати для дочинення Білорусі і Заходу ось гетія виснови назіральників ОБСЄ, признання імі білоруських виборів недемократичними? Хотів би звернути увагу на критери, по яких вибори були признані неодповідаючими стандарти ОБСЄ. Було вельми шмат дискусій і спречок, ці байкот, ці неуділ у виборах опозиції і так далі. От все ж таки я хочу подякувати тих кандидатів, які не знялися, пішли до кінця і дали справжнє, не глядячи на критику не тільки від влади, але і зі своїх якби, поплечників, а то й покльопницькі кампанії. Так ось тільки їх уділ до кінця у гетій виборчим фарсі і показав те, що треба було для того, аби выборы были не признаны, урешті-решт. Это первое. По-другое, можно заработать такую основу, что международные институты не купятся на некие трюки, какие там будет пропоновывать ему улада, а все-таки будут потребовать системной демократизации. И я думаю, что у лепшем выпадку заховается статус-кво. Але и оппозиция повинна заработать основу. Ниякими спецэффектами, политическими фокусами и иллюзиями режим не переможешь. Тому, кроме мозольной працы, у тим лику і у контакті з міжнародними інститутами нічого не зробиш. Господар Корнієнко, ви ось почали вже говорити про наступство виборів для внутріполітичного життя. Говорили, що потрібно робити опозиції, але ось Лукашенко казав, що хутко гэта опозиція зникне. І коли діалог з Заходом не отримався, то ці можна чекати політичних заморозків, узмацнення репресій. Може, знову з'явиться політзняволений? Выборы показали, что уладам недостатково вот этого самого славутого административного ресурса, каб забеспечивать элегантные перемоги. Треба непристойной фальсификации, только тогда вот этот режим может заховаться. Для того, каб эти фальсификации протягивались и далее, конечно же, треба проводить политику и заполохования, снижение громадско-политической активности громадян, выкористовывающие и репрессии, и организацию разных поклепницких кампаний. На жаль, мой прогноз тут не вельми оптимистичный. Тиск на своих оппонентов режим будет протягивать. Махчим он будет принимать некие новые формы. Уже зараз мы бачили подчас вот этой выборчей кампании больше активно выкористовывались фискальные органы разностайные. Ну и оппозиция так само повинна уличивать это новые обставины и для себя. Это погрозы из устных Лукашенко, какие прогучали. Одинство повинно быть не только декларативным, а и таким, який даст больше махчимости для совместной працы разных политических структур. Я за то, как частка вот эта партийная агульнапалітычнага суверэнітэта кожнай структуры была абмежавана на карысць адзінству. Канешне, гэтая кампанія, якая прыйшла, ніхто не спадзяваўся, што падчас яе будзе зменена ўлада, але яна выкарыстоўвалася як этапная задача для падрыхтоўкі будучай прэзідэнцкай кампаніі ў значнай ступені. Спадар Статкевіч, а вы як лічыце, якія наступствы можа мець вынікі гэтай выбарчай кампаніі для ўнутрыпалітычнага жыцця, ці можна чакаць палітычных замаразкаў? Я думаю, што пэўны перыяд такі будзе замаразкаў, таму што зараз пачнуць на масіўнай хвалі шукаць ворагаў, і тут пацерпіць апазіцыя. Акрамя таго, зноў жа павінна быць для гандлю новая палітвязня, каб мірыцца з захадам, бо на наступны год уладзе пашанцавала канфлікт на Каўказе, папалохаць Еўропай не ўдалося, але затое можна прадаць прызнанне паўднёвай Асеціі і Абхазіі і зноў атрымаць танны газ і крэдыт. Але што будзе ўжо думаць і пра 10-й год, і ось тады зноў спатрэбіцца чарговая лібералізацыя. І зноў знойдуцца вялікія палітыкі, якія на яе купяцца. Ну і яшчэ хацеў дадаць то, што казаў Віктар, я не лічу стратэгію апазіцыі эфектыўнай для гэтых выбараў, стратэгію поўнага ўдзелу. Трэба з аднаго боку павялічыць структуру апазіцыі іх уплыву, з другога боку не дапусціць знешнепалітычнай легітымізацыі ўлады, і з трэцяга боку чамусьці пра гэта забываецца, гэта ж асноўнае, не дапусціць унутрапалітычнай легітымізацыі ўлады. Калі апазіцыя робіць выгляд, што выбары ёсць і ідзе вот так вот як бараны тупа да канца, то ў грамадстве ўзнікае адчуванне, што ўсё нармальна, былі выбары, была апазіцыя і яе проста не абралі. Так ось у гэтых варунках павінна была быць такой сумесь некалькіх тактыкаў. І мы павінны, мабыць, патрэмя іншае падзякаваць тым людзям, якія казалі пра байкот. Не займаліся імуральна, а казалі пра яго. Падзякаваць тым кандыдатам, якія здымаліся з выбараў і прыцягвалі ўвагу грамадства да таго, што ўсё ж такі выбараў няма. Таму што фактар унутры палітычнай легітымізацыі, ён, на мой погляд, тут асноўны. Вы слухалі перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму, якія палітычныя наступствы могуць мець парламенцкія выбары мінулай нядзелі. У перадачы ўдзельнічалі каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за справядлівыя выбары Віктар Карніенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Шановныя слухачы, заўтра ў гэты час у нашым эфіры слухайце адказы сустаршыні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергія Калякіна на пытанні ўдзельнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Позны яе тэкст шукайце на вэб-сайце «Свабоды», адрас свабода.орг. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас з цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Богдан Андрусышын. А цяпер званкі на свабоду. Сённяшні выпуск перадачы прысвечаны выбарам у Палату прадстаўнікоў. Слухачы каментуюць вынікі, паведамляюць пра тое, як праходзіла галасаванне, а таксама дзеляцца меркаваннямі пра наступствы вынікаў выбараў для дэмакратычнай апазіцыі. Званкі на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Сённяшні выпуск праграмы «Званкі на свабоду» прысвечаны вынікам выбараў у Палату прадстаўнікоў. У парламент не патрапіў ніводзін кандыдат ад апазіцыі. Дзяржаўны дэпартамент ЗШ расчараваны вынікамі выбараў. Пры галасаванні была зарэгістраваная яўная фальсіфікацыя, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Шон Маккормак. Нягледзячы на некаторыя нязначныя паляпшэнні, парламенцкія выбары 28 верасня ў Беларусі не адпавядаюць стандартам дэмакратычных выбараў. Гэта выснова міжнародных назіральнікаў АБСЕ, якая змешчаная ў іхняй папярэдняй справаздачы. Яны адзначаюць, што выбары прайшлі ў жорстка кантраляваных умовах, а сама выбарчая кампанія была практычна незаўважаная. Это очень хорошо, что в парламенте не будет ни одного баламута. А это спокойствие и стабильность. Прошли выборы. То, что Неводин, оппозиционер, не попал в парламент, было спочатку видовочно. Сами оппозиционеры на протягу опошнего часу не могли прийти до единого решения по многим пытаниям. У них сейчас были спрычки. А лепи было бы, как президент сам назначал парламент. Тогда не треба было тратить огромные сроки на проведение выборов. В связи с тем, что в государственных средствах массовой информации госорганами проводилась агитация до агитационного этапа избирательной кампании, выборы в парламент по этой причине не могут считаться действительными. Независимый наблюдатель. Есть такая народная примолка. Дренному танцору нечто вельми мешая. Это я хочу сказать про нашу называемую оппозицию. Нарашанский селянин. Гэта ж трэба было чакаць, што будзе такі вынік. Такі вынік заўсёды ў нас, таму што апазіцыя ніколі не будзе ў палаце прадстаўнікоў. Апазіцыя пастаянна абражаецца. Гэта ж дастойныя людзі, паважаныя ў нашай дзяржаве, якія многа зрабілі для нашай дзяржавы. Шушкевіч, Вайтовіч і Богданкевіч, гэта ж разумныя, паважаныя людзі, чаму можна іх абражаць? Трэба сесці за круглы стол, калі не самому Александру Горовичу, дык яго намеснікам, памочнікам, яго там вялікая армія абслугоўваючага персанала, дык выслухаць гэтых людзей. Па пытаннях дэмакратычнасці ці празрачнасці нашых выбараў у Верховны Савет. Ні таго, ні другога, як не было, так і няма. І чакаць не трэба было. Калі ўсе камісіі знізу доверху былі пастроены із членаў толькі існуючай улады, без прадстаўнікоў апазіцыі. Вось яны і адпрацавалі па загаду улады. Ніводнага дэпутата ад апазіцыі ў Верховны Савет не прапусцілі. На гэтых выбарах назіральнікам быў мой уласны дзядзька, міжнародным назіральнікам з Расіі. Калі ён прыляцеў у Беларусь з Калінінграда, дык адразу яго сустрэлі каля самага трапа, яму падалі машыну. Цалкам абслугоўвала машына яго пагродна. З ваўкавыска адразу за ім прыслалі таксама машыну. І ім займаўся сам намеснік кіраўніка райвыканкама. Яго не адпускалі з-пад увагі, з-пад кантролю, кармілі за дзяржаўны кошт. Хіба пасля гэтага магчыма праўдзівае назіральніцтва, калі сябе столькі ўвагі, калі сябе не адпускаюць пад кантролю? Увогуле я лічу, што міжнародныя назіральнікі павінны прыязджаць інкогніта, а не так, каб іх вычлянялі, адсочвалі і гэтак далей, суправаджэнне аказвалі. СМС-паведамленні. Прыхільнікі ганебнага байкоту, якія не выносяць крытыкі, згубілі нават тыя малыя шанцы, якія былі ў дэмакратычных сілаў. 15-20% людзей прагаласавалі б за нашых, напісаў Слава. Анатоль Засіповічаў піша, епіскап Бабруйскі і Быхаўскі Серафім з Расійскай Праваслаўнай Царквы 27 верасня заклікаў вернікаў галасаваць за вертыкальшчыка Крыжэвіча. Паводле дадзеных ЦВК у выбарах удзельнічала 75% выбарцаў. Слухачы свабоды сумняюцца ў гэтых лічбах. Яны распавядаюць, як адбывалася галасаванне на іхных участках. Участі вы выборах я не принимала. В нашем государстве правительство обращает свое внимание только на чиновников. Легкая работа, высокая зарплата и глубокая забота про его здоровье. А простому человеку правительство не уделяет никакого внимания. Он не имеет никакой защиты. А 20-й године я пошла на выборы, была вся комиссия, пришла в наш подъезд по улице Мирошниченко, как люди шли на выборы. Але, когда я пришла, было только 5 человек со мной разом. Так неумысленно было слухать, что у нас так само прошли выборы. Люди боятся сказать. Выборы прошли, но они явно с административным ресурсом все подтасовано. Вот помолодечно один из них директор колледжа, второй предприниматель, а третий от оппозиции с Минска. Я знаю, что много за него голосовало, и он не прошел. Прошел, безусловно, директор колледжа, на которого сделала ставку местная власть. 3 часа дня мы были на выборном участке Калиновского. Там было очень много пустых листов. Без 28 я проголосовала лично на своем выборном участке в школе номер 19. Там тоже очень мало было избирателей. Доказательством о том, что избирателей приходило мало, телевидение показывает урны, которые они вскрывают, и там бюллетеней слишком мало. Я живу по улице Якубова, 28. Это Свислочская выборчая округа номер 94. Почула по вашим радио, что менее всего процентов по Минску отрымалось по выборчих округах 91 Шабановской, 94 Свислочской. 61%. И як яны гэты 61% набрали, калі пасля 18 годин вечера 2 дзяўчыны бегали по подъездам и запрашали проголосовать хоть за кого-нибудь, а то у них будут неприемности. С нашего дома, у яким 11 подъездов, проголосовали только 11 человек. Белорусы, я віншую вас, вы зрабілі свой правильный выбор. Вы не прошли на выборчие участки, вы не подтримали эту лживую уладу. Участки были пустые, ни музыка, ни буфеты, ничего, ни прыгон, даже прыгон не дал 30%. Віншую вас, белорусы, устоите с колен. Дякую вам, люди, дякую за все, что подтримали, что не вышли на эти участки. Жыццё цяперашняй апазіцыі і яе вярхоў недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа, некалькі месяцаў ці гадоў, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе галасавання. Ён дадаў: «На нашай памяці яна знікне, бо гэта не апазіцыя, яны прадстаўляюць толькі сябе. Гэтыя сябе абясцэнілі настолькі, што людзі шарахаюцца ад іх імёнаў». Аўтары тэлефанаванняў каментуюць словы кіраўніка дзяржавы. Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним, Белькевич Солигорск. Гэта Татьяна Сіверніц з Віцебску, экс-кандыдат у депутаты парламенту. Хачу пракаментаваць выказванне дзеячоў, якія сцвярджаюць, што апазіцыя нічога не зрабіла за час свайго існавання. Гэта хлусня. Менавіта толькі дзякуючы дзейнасці апазіцыйных НЖО і партый на Беларусі ёсць сацыяльныя прыюты для дзяцей. Ажыццяўляюцца шматгадовыя праграмы па здараўленню дзяцей з зон, атручаных радыенуклідамі, гуманітарная дапамога інтэрнатам сірот, экалагічныя праграмы, праграмы антыспід, супраць наркотыкаў, гандлю жанчынамі, дапамога інвалідам, хаця б з'явіліся сходні для калясачнікаў, дзякуючы недзяржаўным грамадскім аб'яднанням і толькі ім. Дзякую за ўвагу. Лукашенко на выборах заявил, что оппозиция исчезнет. А я лечу, что в оппозиции люди грамотные, одукованные, чем плохой Милинкевич одукованный, Козулин и все остальные. Это наши люди, это наши белорусы кровные. И Лукашенко не допускает людей таких грамотных до власти. А о себе он пусть подумает, что он тоже исчезнет на века. А оппозиция жила, живе и жить будет. Шановные слухачи,